човешката душа. Беседа, държана от учителя на 22 февруари 1942 година. Отче наш, ще се развеселя. Ще цитирам един стих само от 15 глава на Матея. Петър му рече: изтълкувай ни тази притча. Духът Божий. Ще говоря за човешката душа. Понятията за човешката душа са смътни. Всеки мисли за душата и каквото мисли, все е право за него. За него е право, но не и за другите. Душата е от полудуховните, от полуматериалните реалности. Свързана е с два свята. Материален свят, следователно тя съдържа в себе си всичките ония преживявания, които ние сме преживели на физическото поле. Тя го съдържа в себе си. Всичко онова, което имаме да преживеем, и него съдържа. Сега той не трябва да смущава вашите понятия. Когато слушате един цигулар да свири или да ви пее някой, техните песни не трябва ни най-малко да смущават вашите песни. Той трябва да бъде едно поощрение на вас. Някой казва: пее по-хубаво от мене. Ти си мислиш. Ти някой път мислиш, че пее по-лошо. То е пак твое схващане. Може този човек да пее както ти. Ти като го обичаш, той пее по-хубаво. Ако не го обичаш, пее по-лошо. Като нито го обичаш, нито го мразиш, тогава като тебе пее. Та казвам, когато се говори за такива работи, мислите, че само така се говори. Казвате, какво има да се говори за Господа? Да вярват в Него. Въпросът не е за вярване. То е много голямо ограничение. Ние вярваме в онова, което Господ е създал. Извън онова, което Господ е създал, ние не го знаем какво е. Искате да знаете какво нещо е Господ. Ти ще го знаеш по това, което Той е създал. Ти ще го изучиш. Един певец не можеш да го знаеш какво е Той, преди да е пял. Като пее, той е певецът в дадения случай. Извън песента какъв е, той сам си знае. Ако пее хубаво, добър е. Ако пее лошо, лоше. Ако не пее никак, нямаме понятие за него. Сега знанието не иде само по един начин. Казвате, аз го видях. Но единствената реалност не е това, което виждаш. Аз го видях, аз го чух. Това не е единствената реалност. Вкуси го. Това, което вкусваш, не е единствената реалност. Вкуси го. Това, което вкусваш, не е единствената реалност. Пипаш го. Това, което пипаш, не е единствената реалност. Сега мнозина по някой път, някой слуша една беседа и иска нещата в една беседа да върти механически, както някой автомобил. Да се въртят колелата. И този автомобил от себе си не се търкаля. Някой го търкаля. Кой го търкаля? Взривното вещество. Някой горе се качил на него и постоянно шиканира, дразни го. Като се дразни, като се сърди автомобилът, върти се колелото, върви. Щом престане да се сърди, той спре. Вие схващате, правим аналогия. Казвате, да бъде човек добър, да не бъде лош. Човек, като е добър и лош, тогава колелата ще вървят. Щом като не е добър и лош, тогава колелото на едно място стои. То е схващане сега. Някой автор ще цитира какво е казал някой велик човек. Че какво е казал Сократ? Преди 2000 години ти не си бил там, не си авторитет да кажеш какво е казал. Какво е казал Христос преди 2000 години, ти не си авторитет. Писал някой, чул някой, казал някой, от него да вадиш своите криви заключения, да го държиш отговорен за нещо, за което той не е сънувал, това не е правилно. Някои мислители има, които мислят, че Христос върнал света 2000 години назад. Много учени хора пишат, как го е върнал. Той не е автомобил да го върне назад. Значи, според тази логика, ако Христос не беше върнал 2000 години назад света, светът щеше да има по-висока култура. Аз казвам, ако Христос не беше върнал света 2000 години назад, светът щеше да бъде в един прогрес. Като дойдеш до прогреса, то не е върнал автомобила. Ако караше този автомобил, какъв щеше да бъде прогресът? Казвате, прогресирал. В какво седи прогресът в света? В изобретението, че приложиха едно пушкало в един аероплан. Каква мисъл, каква логика? Бият се и куршумът точно на място пада на прицелната точка. Като те намери логически точно на място, как ви се харесва тази логика? Тогава за нас логиката да не е, когато като гръмне, да не те удари, да не е логично. Бих желал пушките да не са логични, бих желал лошите чувства да не са логични. Логичните неща да бъдат в доброто, доброто да бъде логично. Каква е логиката? Логиката е онова, което носи живот вътре в света. Логиката е това, което носи светлина в света. Логиката е това, което носи сила в света. Не е една механическа сила. Онзи автомобил, който се движи по пътя, той няма съзнание даже. Горящото вещество, което го движи, и то няма съзнание. Има едно същество, което разбърква работите, дига скандалите вътре и се движи този автомобил. Той същество, което дига скандал, то не е разумно. Онези, които не дигат скандал, те са мирни същества. Казва, каквото кажеш, ще направя. Сега ще ни кажат, че има зло в света. То е наше схващане. Какво разбираш? Дава ти някой човек пари, добър е. Вземе ти пари, лош е. Значи какво означава? Дава, добро е. Взема, лошо е. Но той отчасти е вярно. Да допуснем, че някой тури от 30 кг на гърба ти товар. Аз се обръщам, логически разсъждавам. Дойда аз, турят и 30 кг. Нали даването е добро? 30 кг тури на гърба ти, ти как ще мислиш, каква ще бъде тази логика? Нали е логическо в дадения случай? Може да ти отнема 30 кг и може свободно да се движиш. Ред разсъждения има. Има една логика, която във всяко отношение, във всяко време или в дадено време да е права, в друго време не е права. Пита един, кое е онова, което ме заставя да дойда в света. Аз отговарям, кое е онова, което е заставило нотите да идат в дадена песен, да кажем до или ре, или ми. Ти играеш рол, то е един факт. Да влезеш, за да дадеш един израз на песента. Ти си в една система, не си свободен да правиш каквото искаш. Що е свобода? Ти си свободен в системата. Ти като ре си свободен на мястото. Като дойдеш и дадеш израз, идеята на ре, то ще се намести. Ще вземеш време, или цяло време, или половин време, или една четвърт от времето, или една четвъртина от времето, или една осмина, или една шестнайстина, или една тридесет вторина, или една шестдесет четвъртина. Някъде ще ти турят една точка. Всякога тази точка подир тебе ще иде. Един твой другаре. Каква е идеята? Музикантът, като тури цяла нота, щедър е той. Да мислиш повече. Турил половин нота, каква е идеята? Времето му е малко, той бърза да си свърши работата. Турил една четвъртинка, още по-малко времето е. Турил шестнайстинка, още по-малко времето е. Като стане работата да се спрем, тури 16 четвъртина да си свърши тази работа. Но бързата работа ще се свърши. Всичко не може да бъде на място. Всяка нота има определено време. Една осминка като има, не можеш да кажеш, ще взема половината време. Една осминка от времето ще вземеш. Сега онези от вас, които са музикални, разбират, които не са музикални, тази работа не е логична. Погрешно е да мислите, че не сте музикални. Вие правите само погрешка. Казал един. Аз не съм навикнал да се моля. Слушали го двама и казват. Я да го накараме да се моли. Чакат го в гората, хващат го, налагат го в земята. Един започне да го налага. Моля ти се, братко, не ме бий. Казват. Нали не се молиш? Казва. При тия условия може вече да се моля. Молитвата не е принудително състояние. Сега по музиката двама автори има. Един англичанин, и той по-английски да го произнесеш, ще кажеш hair. Ако го произнесеш, ще бъде prayer. Helmholtz в едно правят сравнения по музиката. Единият дава 16 трептения на основния тон, другият 34. Как се мерят трептенията? Кой е методът? Основният тон, който може да се чуе, е от 16 или 32 трептения. Лъчът, който можем да го видим, има 428 билиона трептения в секундата. Само с толкова трептения можем да видим червената светлина. При това, другите трептения ще ги видим в червен цвят. Че цветовете 2000 години преди Христа, в Египет, в Персия, преди милиони години, авторите, които поддържат и в Индия, винаги белият цвят е седял зад живота, а черният цвят зад смъртта. Жълтият и портокаленият цвят седят зад разумността и мъдростта, червеният цвят на живота, синият цвят е стоял зад човешкия интелект, за отношението, което хората имат. Преди хиляди години тия хора, които ги учили, ние откъде взехме тия знания? Ние, съвременният свят, учените хора, разглеждат, светлината се движи. Но тия пособия, по които светлината се движи от слънцето до нас, по какъв начин става? Описваме този начин. Идването на светлината разумно ли е или не е разумно? Има нещо разумно и има нещо неразумно в светлината. Ако ви грее дълго време с тъмно вишнев цвят, ще произведе едно състояние, което никак не е приятно. Ако ви нагрявам с червено ален цвят, приятно е. Веднага ще почувствате едно обновяване на организма си. В сегашните изследвания има хора, които правят опити. Има хора, които от духовната гама на светлината може да минат в физическата. Има начини, по които се правят опитите. Ти си на физическото поле, виждаш 7 цвята. Ако започнеш да концентрираш своята мисъл по известни закони, веднага ще дойдеш до едно място, до една черна зона, и денем, като е, всичко ще стане тъмно, макар че слънцето грее. Тъмно, някой, който не е опитал, ще мисли, че е ослепял. Ти в съзнанието си се повдигнал, минаваш през една гъста зона, ако си горе, постепенно се повдигаш, появява се една много приятна червена светлина. 70 други цвята се явяват във втората гама. Сега тези, които сте тук, не знаят дали имате тази опитност. Може би някои да са сънували. Вечерно време, нали виждате слънцето? Или сте видели някой пейзаж много хубав? То спада вече към втората тема. Понеже в съня, вие не го правите съзнателно, то става несъзнателно. Не можете да видите нюансите на този червения цвят. Вие го виждате като на кино, но ви интересува. Когато хората правят научни изследвания, интересуват се каква е разликата между червения цвят на физическото поле и червения цвят в духовния свят. Единият цвят разбира стратегическото положение, а другият – нещата са в движение. На физическото поле на един предмет седи на едно място. Да го знаеш, в духовния свят трябва да се движи постоянно. В духовния свят, щом се движиш, ти си видим. Щом не се движиш, ти си на физическото поле. Щом спреш да се движиш, ти си видим. Щом се движиш, ставаш невидим. Става невидим, понеже предметите, като се отдалечават, стават малки и изчезват. Ти мислиш, че не съществуват. Те не се виждат. Той, което на физическото поле е невидимо, значи е далеч от твоето съзнание. Той, което на физическото поле се отдалечава, в духовния се приближава. Той го наричат промени. Двата полюса на живота. От единия полюс до другия полюс в една секунда. В червения цвят 428 билиона трептения стават. Та по някой път вие седите и се смущавате от промените, които стават. В тия промени е животът. Колкото промените са по-бързи, толкова по-добре. Разбира се, има движения, които не са толкова полезни. Трябва да се усилва движението. Ако човешката мисъл не се усилва, ако човешките чувства не се усилват, ако човешките постъпки не се усилват, няма прогрес. Та казвам, законът на доброто е закон на вечното движение. Преди да бъдеш добър, трябва да разбираш законите на движението. Тогава ще оценяваш, че всяка една постъпка, всяка една промяна в природата си има своя ценност. Ти страдаш, но твоето страдание в дадения случай не е твое. То не е твое лично страдание. Ще ви приведа един пример, за да стане малко ясно. Примерът е малко банален. Един българин правил една колиба, турил гради, чука. Един го пита, какво правиш? Правя си колиба. Искал да му даде един урок. Казва, може ли да ми направиш услуга да си туря гредата на рамото ти? Турил гредата на рамото, той отишъл по друга работа. Минава половин час, един час, питат го, какво правиш? Държа гредата. Ако не се подпира тази града, колибата не може да стане. Тук по някой път пита някой. Какво правиш? Мисля. Как мислиш? Тури му гредата. Преди години идва един арменец от Турция, отива при един търговец и казва: имам цяла торба диаманти, показва му 10 диаманта. Искам да се освободя от тях. Дай ми 20 000 лева за тях. Ако ме хванат, ще трябва да платя голяма сума. Търговецът мислил, че много ще спечели, дава 20 000 лева. Но като видял диамантите в турбата, видял, че това са малки стъкленца, за които платил 20 000 лева. Казвам, този човек е умен. Похвалявам го, понеже отгде щях да си взема пример да го приведа. Ето такива примери нямаше с хиляди. По някой път казвате, истината не може да се каже. Не е практично, не е разумно. Във Варна един голям варненски пехливанин, който не обичал да си слуша жената, веднъж се запил в кръчмата. Тя праща детето и казва, кажи на татко си да си дойде вкъщи. Като му казва детето, той казва, какво ще си дойда вкъщи? Да седи сама майка ти. Жената взима цепеницата, отива в кръчмата и го налага. Като го налага, тя му счупва ръката. Отива той в едно съседно село да му лекуват ръката при един чакракчия. Казва, Паднах от ком, че си навехнах ръката. Не смея да кажа, че го била жена му. Ако той не беше станало, как щях да ви разправям тия работи? Сега ще разсъждавате. Имало ли е право да бие жената мъжа си? Щом е по-силна, има право. Мъжът, като е по-силен, има право да бие жена си. Жената, ако е по-слаба, има право да бъде смирена. Щом си по-слаб, ще бъдеш смирен. Той как ще го разберете? Ще си държиш устата да не предизвикваш. Ти казваш, аз му казах истината. Никой човек досега не е бит, който е казал истината. Това са факти. Всеки, който е казал истината, се възнаграждава. Ама разбирайте истината. Сега, ако ви приведа тълкованието, опасна работа е. Аз ще ви приведа един факт, който има две острия. Камаз две острия. Главатарят на разбойниците казва. Тия пари аз ги откраднах. Казва. Говори истината. Казва. Аз ги откраднах. Възнаграждава го. Сега някой прави благодеяния. Някой дал 10-20 хиляди лева. Казва. Добре, че си дал. Единият обрал, другият дал. И двамата говорят истината. Онзи, че обрал, и той казва истината. Не е ли истина? Тия пари на него не са потребни. Всяко нещо, което Бог ни е дал, че не ни е дадено. Всеки, който ни го даде, ще покаже благо за нас. Затуй доброто в света винаги седи да раздаваме Божиите блага. Ако пък всякога чуждите, да не ги вземаме. Що е справедливост в света? Че един съдия не наказва. Ще те осъдят 10 години в затвора. Има ли право съдията да те осъди? Има право. Ти казваш, не е право. Съдията, като те осъди 10 години, въпросът е дали музикално е определено точно времето. Може да ти турят по-голямо наказание, отколкото трябва. Сега, кое е право? Вие, ако бихте осъдили себе си, как щяхте да се осъдите? Да оставим хората. Да осъдим себе си. Казвате, аз се съдя. Щом се съдиш, какво наказание ще си туриш? Някой път хората се съдят и големи наказания си турят. Един човек се осъдил да се самоубие. Питам, има ли право той да се самоубива? Той няма право да се самоубива. Сега не искам да се отричам от истината. Всяко нещо, което смущава човека, това не е истина. Той, което смущава, нито е любов, нито е мъдрост, нито е истина. Той, което примирява човека в света, той е любов. Това, което в дадения случай при най-големи противоречия примирява, Бог е допуснал злото в света. Той създаде света. Лошите хора, той ги създаде. Лошите ангели, той ги създаде. Не ги създаде лоши Бог. Добри ги създаде. Вие как обяснявате? Аз бих желал вие да ми обясните как е възможно доброто да стане зло. Злото проистича в света от един много елементарен въпрос. Отчасти е така, понеже Бог, като създаде света, той сам се жертва. И понеже се пожертва, всичко е добро. Злото проистича в света от един много обикновен въпрос. Бог, като създаде света, се самопожертва, и те, като видяха това, поискаха да вземат неговото място, да идат да управляват света. Бог се скри да ги види какво ще правят. Сега хората мислят, че Господа го няма и започват да уреждат света. Погрешката е там, той ги наблюдава какво правят. Те го делят на парчета. Един вълк взема да изяде една овца. Господ в овцата, онзи, когато изядат е по-силен. Той, като влезе в него, започне да го мъчи. Така един вълк, като ял една овца, загнездила се една кост в гърлото. Казва, може ли да ми помогнеш? Кост има в гърлото. Казва, каквото искаш, ще ти дам, само я извади, ужасно страдам. Вълка му извадят костта. Какво ще ми дадеш? Благодари, че не ти отхапах врата. Тъй разглеждам въпроса. Единственото същество в света, което страда, то е Бог. В моите очи е така. Аз казвам някой път на себе си, слушай, ти няма да причиняваш вреда на същества, които са създали всичките добри неща. Нямаш право да причиняваш вреда на него. Някое същество не те разбира. Остави го. Сега ние искаме хората да ни разберат. Ние не искаме тях да разбираме. Ние искаме те да влязат в нашето положение, да ни разбират. Ние не искаме тях да разберем. Петър казва: изтълкувай ми тази притча. Пита го Христос. Кой казват, че съм? Петър казва, ти си Христос, Син Божий, казва Христос. Кръв и плът не са ти открили това. Кръщава името му от кифа да стане Петър, камък да стане. Но този Петър не може да разбере истината. Той още не беше истината, защото, като каза, Син на Бога жива го, казва, като дойдеш в царството си, мене, Петър, ще туриш. Ще знаеш, че аз съм първият, който познах, че си Син Божи. Ще ми дадеш първото място. Христос нищо не му каза. На първото му каза, че духът ти е открил. Открил ти е духът, но ти не си разбрал какво нещо е истината. Казва им Христос. Ами тази вечер, вие всички ще се отречете от мене. Аз ще ви поставя на изпит и вие ще се отречете. Петър казва. Всички могат да се отрекат, но аз никога. Ти ще видиш, Петре, преди да пропее петелът три пъти, ще се отречеш от мене, казва Христос. Имаш добри желания. Поискай един да те опита. Аз се молих за тебе, че когато се утвърди твоята вяра, да познаеш истината. Петър очакваше да бъде пръв. Тази е идеята в него — да бъде между първите хора. Хубавото в Петра е, че той, като пропя петелът, казва — не го познавам този човек. Питат Петра, казват — ти не беше ли с него? Не познавам този човек. Вие ще кажете, Петър се отрекал. Кой е в света, който не се отрича? Кой е в света, който не се колебае? Дали това, което вярваш, е вярно или не? Но щом сме тръгнали по пътя, колко пъти човек не се разколебава в своето вярване? Разколебават се хората, понеже не са обосновали своите вярвания на любовта. В той проявеното положение не са обосновали в онова, което вярват. Светлината, в която се е проявила любовта, носи живот. Щом хората живеят, животът ще дойде. Щом светлината расте, светлината вътре се проявява. След той казвате, чувствам нещо, топлината й се проявява. И силата ти виждам, виждам, всички неща се местят, всичко е в движение. Ние имаме вече оня свят, проявен. Ако ние бяхме вярвали в любовта, ако ние бяхме вярвали в светлината, в топлината, в неговата сила, в нас никакво колебание не може да става. Какво има аз да се колебая в един човек, дали ме обича или не? Най-първо, аз не се нуждая от никаква човешка любов. Нито хората се нуждаят от моята човешка любов. Аз не работя. Един човек дотолкова, доколкото аз мога да стана проводник на Божията любов към мене, и доколкото аз мога да стана проводник на Божията любов, тази обмяна между мене и него на Божествената любов от едно състояние в друго, то е, което носи живота. Тогава тия две същества са бодри, те са свободни, докато са проводници на Божията любов. Щом престанат да са проводници на Божията любов? Не са свободни. Щом една свещ загасне, губи своята цена. Щом гори, тя е ценна. Щом един човек живее, той е ценен. Щом престане да живее, той губи своята цена. Няма цена в смъртта. Казвате, да умра. Като кажеш да умреш, ти нямаш цена. Ти като човек трябва да живееш, трябва да минеш от смъртта в живота. Ако искаш да умреш, за да влезеш в по-висш живот, разбирам, тогава има смисъл. Казвам, единствената реалност, когато ние предлагаме нашето верою на любовта, която е проявена и носи живот, единствената реалност е светлината, която се е проявила и при която всичко расте. Тази светлина приема топлината, която е постоянно в нашите чувства. Пита някой, обичаш ли ме? Имаш ли температура? Чувстването определя духовната температура на човека. Докато имаш температура, ти живееш. Някой казва, аз не го обичам. Така не се говори. Аз го обичам. Не пресилвайте работите. Аз му казвам, обичам ви. Да ви кажа защо. Понеже вие сте един добър проводник на Божията любов. Не ви обичам. Значи аз вече разбирам, никакъв проводник на любовта не сте, щом не ме обичат. Аз не съм добър проводник. Заради него на Божията любов. Щом ме обича, аз съм добър проводник на Божията любов за него. Пак е същият закон. Когато не обичат, той не е добър проводник. Как ще измерите сега Много лесна работа е, ако стъклата на вашата къща не пропущат светлината, ще ги изчистите. И таман ще изчистиш, ще мине светлината и веднага ще видиш какво нечисто има в тебе. В човешката душа не трябва да има никакво користолюбие. Користолюбието не е нещо... В користолюбивото желание да едеш е на място да се наедеш хубаво, но да не преяждаш. Винаги ще останеш малко гладен. Сега по-вашему да определя. Ти определяш, живееш на земята 90 години. Ти доставиш храна за 90 години. То е на място. То е на място, когато е за един ден. Но ти за 120 години се осигуряваш. За 30-те години, за които се осигуряваш, ти няма да бъдеш на земята. Ти искаш да те обичат хората повече от другите хора. Ако всичките хора са проводници на Божията любов, и ти трябва да бъдеш проводник като тях за Божията любов. Трябва да разрешиш въпроса, че те трябва да те обичат, но ти еднакво трябва да бъдеш проводник. С каквато мярка мериш, ще ти възмерят. Любов с любов, светлина с светлина, сила с сила. Обмяната трябва да бъде правилна. Много пъти казвате, толкова невежи ли сме, да не знаем да служим на Бога. Все трябва да има някой, да ти покаже някой как трябва да свириш. По какво ще познавате златото и по какво среброто? Научно златото е чист метал, не ръждясва. Първото нещо е, че не хваща ръжда. Всички неща, които хващат ръжда, те не са благородни. Следователно, законът е същият. Метали, които ръждясват, не са се облагородили, не прогресират. Не, че са долни тия метали, ще минат в благородните. До тогава най-малките външни условия ги окисляват и той ръждясва, човек е. Човек е онзи, който не ръждясва при най-лошите условия, окалят го, но не ръждясва. Аз наричам човек. Съмнението като дойде, да не ръждясва при съмнението. Омразата като дойде, да не ръждясва при омразата. При всичките ония лоши условия, при които може да се постави човек, че да не ръждясва, той е човек. Какво е съзнанието на една котка? Като види птичката, хване я, изяде я. Ние не изяждаме при доброто положение. Ти имаш цяла една кошница пълна с хубави ябълки. И при това едно пиленце искаш да изядеш. Казваш, в курника има една ярка. Ярката изядеш и ябълката отгоре. Хубаво е сготвена ярката, казваш, малко винце да има, пиеш една чашка, после ябълка отгоре и мислиш, че той е волята Божия. Като влезе Господ вътре в тебе, ще каже, защо изядя той пиле? То не е потребно, аз бях в ябълките. В пилето имах работа, защо ме спря от работата? Аз исках да се поразходя, рандеву имах. Тази кокошка е твоя възлюбена, ти защо я спря на пътя? Бог ни съди за онези погрешки на безлюбието в нас. Ние постоянно спираме във всичките благородни пориви. То е нашето престъпление. Зато и казва Господ, не ме спирайте да правя добро, нищо повече. Не ме спирайте да любя, не ме спирайте да давам светлина. Сега ще определяте какво нещо е Господ. Имате ли го, нямате ли го? Нямам нищо против философските въпроси. Когато една красива жена си тури було, защото булото турят и красивите и грозните, какви са съображенията на хубавата, красивата жена? Тя туря було, да не се съблазняват другите. грозната Туря Було да ги не отвръщава от себе си. Каквото добро мнение имат, да го запазят, да мислят, че и тя е красива. Грозната Турила Було да мине за красива, красивата Туря Було, за да не съблазнява. Каква е тази философия, която съблазнява хората? Какво ще се проповядва на една жена любов, която не е любов? Какво ще се проповядва любов на един мъж, който не е любов? Тя този върти, онзи върти насам натам, тя казва, аз любя, гори ми сърцето. Няма никаква любов, кал има, устата посиняла, любов има, червени да бъдат. Взели, че ги намазали с мазилки, не минава. Когато е любов, любов е. Червен да е цветът на устните. Аз така говоря на себе си и ти го говориш. Няма да говориш друго на хората. Аз съм постил, посинели устата. От пост не посиняват устата, но от безлюбие. Често има хора, които нямат никаква любов. Ходят да крадат. И любовта се краде. Като заговорят, този остарял, казват по-млад, по-млад. Тия старите не искам, пазят се от тях. Човек, който може да люби, може да бъде млад. Човек, който обича светлината, може да бъде млад. Човек, който обича топлината, може да бъде млад. Такъв е законът. Сега, щом се поколебаеш в любовта и започнеш да правиш различие, старостта иде като едно последствие на нещата. Така казвам, новите схващания в света, ние света никога няма да го оправим. Няма какво да се занимаваме с земята. По пътя си върви, не можем да я спрем. Някои неща зная и точно може да ви предскажа. Може да ви ги предскажа с една секунда точност. Кога ще изгрее слънцето и кога ще залезе. С една секунда точно може да ви предскажа. Кога ще бъде обед и него мога да определя. Може да определя светлината целия ден. Имам вече един свят организиран. Божественото може да предскажа. Може да ви предскажа дали някой ще се откаже от пиянството или няма да се откаже. Ако се увеличават кръчмите, той не може да се откаже. Ако се намаляват, той е на отказване. Като се затворят всичките кръчми, той ще се откаже. Та казвам, в живота трябва да се радваме. Срещнеш един човек, мъж, жена или дете, или котка, или куче, или дърво, да се зарадваш. Видиш един извор, да се зарадваш. Видиш едно растение, да се зарадваш. Господ е там. Видиш облаците, да се зарадваш. Видиш слънцето. Всичко, което човек вижда, е божествено. Човек се радва на всичките прояви на Бога. Сега аз говоря. Има живи камъни. Има камъни, които имат съзнание. Аз ще ви кажа каква е философията. Някои хора има, които много съжаляват. Има жени и мъже, моми и момци, които съжаляват, че не са ги обичали. Господ ще ги тури в скъпоценните камъни, да ги гледат, да ги милват хората, да ги държат в кутии, да им падне мед на сърцето. Някой ще вземе този камък, ще каже, много си красив, много си хубав. Ще го тури на пръста си, ще го милва. Друго яче, как ще го милва като човек? Няма чистота като човек, но като скъпоценен камък. Уния, хубавите плодове, са хора, които сте ги обичали. Трябва да ги изядете. Ядете сега, вашите възлюбени. Всичко онова, което ядете, е онова, което не сте обичали. То е логика. По някой път вие се самозаблуждавате в следното. Мислите ли, че онзи раздавач на писма, който ви предаде едно писмо, той ще донесе писмото и ще остане у вас? Реалността е един раздавач. Остави ябълката и си замине. Ако той не беше дошъл, сама ябълката няма да дойде до вас. Бог е вложил нещо във вас. Този раздавач, тия разумните същества, носят тия плодове. Вие, като изядете плода, ще възприемете Божиите блага, които Бог е вложил в този плод. Като изядеш плода, ще се обърнеш към Бога и ще благодариш за живота, който Бог ти дава чрез ябълката. Ще благодариш на онзи човек, който ти донесъл ябълката. Ще благодариш на слънцето, което те грее. Ще благодариш и за въздуха, който приемаш. Този въздух, като приемаш, Бог е вложил нещо в него. Във всяка вдишка е вложено нещо. Ти като благодариш, възприемаш този живот. Така се подмладяват хората. Ти съдиш и не си доволен от ябълката. От всичко не си доволен и от себе си не си доволен. Най-после какво искаш? Ние се намираме в едно преходно състояние в света. Тия противоречия на какво се дължат? Човек трябва да се откаже от всички уния идеи и мисли, от всичко онова, което не е организирано. Той трябва да го държи вън от себе си. По някой път аз съм говорил за любовта към Бога. По какво се познава? Щом обичаме Бог, имаме разположение към всичко живо. Щом намалее любовта към Бога, хората изгубват своя смисъл. Ти по някой път обичаш един автор, четеш книгите му, има мисъл. Не обичаш този автор, книгата му не е интересна. Гледам тук, иде един наш познат, италианец, носещ една хубава цигулка. Гуарнели. Този италианец е чомни. Завил я доста, като едно детенци трепери над нея. Доста скъпото струва, близо 5 милиона лева. Аз седя и мисля колко струва онази душа, която е в тебе. Ние се очудваме за 5 милиона лева. Ти имаш една душа, която не я цениш. Ти ще вземеш пример. Този цигулар, като вземе цигулката, свири на място. Като тури ръцете, точно взема тоновете. Никакъв фалшив тон не взема. Всеки тон е отмерен. Ние на цигулката вземаме неверни тонове. Та казвам, знайте, вашата душа, която е най-голямото благо, което Бог е дал на човека. Ако човек не знае да свири на своята душа, тя, душата, иска да свириш на нея. Като я прегърнеш, като започнеш да свириш, ще чуеш най-хубавата мелодия в света. Като говориш, да говориш на свят. Като мислиш, да мислиш на свят. Като чувстваш, да чувстваш на свят. Като проявиш силата си, да я проявиш на свят. Това е човешката душа, която се проявява в любов, в знание, със свобода, в сила. Това е душата. Та казвам. Ние трябва да ценим душата си. Пита някой, дали имам душа или не. Аз ви казвам. В синца, като ви гледам, имате душа. Само, че някой от вас е оставили душата. Запрашасала. Като се върнете, избършете праха от ума си, да се обърше, да бъде всичко чисто. Много пъти на цигулката старите цигулари мислят, като е прашасала, свири по-добре. Лъжат се. Прахът препятства на тоновете. За цигулката ще имаш копринена кърпа. Ще я изчистиш хубаво. Всичко ще изчистиш. Колкото повече прах има, тоновете не са верни. Препятства прахът. Тия тонове са неорганизирани. Тия неорганизираните мисли в нас, които са прашасали в душата, не може да се избавим. Трябва да изчистим праха в нас. Днес ви казвам, намерете вашата душа и дайте подходяща цена. Разчитайте на душата си, както цигуларят разчита на цигулката, без нея не може да се прояви. Както ловецът разчита на гласа си, и вие разчитайте на вашата душа. Без нея, вие не можете да се проявите. Вашият интелект не може да се прояви, вашето сърце не може да се справи и вашата сила не може да се прояви. Без душа човек не може да се прояви. Щом ние се проявяваме, тогава Бог в нас се проявява. Ние ставаме едно с Него. За тази благословена работа сме пратени на земята. Да работим, да пеем, да свирим, да мислим, да обичаме всичко в света, което е хубаво, да го направим. То е човешката душа. Човешките духове по някой път слизат да свирят на човешките души. Казвам, радвайте се, когато духът дойде и ти покаже, че имаш душа. Най-хубавото е човек да има една душа. Духът е най-великото. Духът може да свири на душата. Тайна молитва. 22-ра беседа, държана на 22 февруари 1942 година, неделя, 10 часа, Изгрев, София.